Stefan Zweig, Bilinmeyen Bir Kadının Mektubu. Ünlü roman yazarı R. dinleyip kendine geldiği 3 günlük bir dağ gezisinden sabah erken bir saate tekrar Viyana'ya döndüğünde tren garında bir gazete alıp tarihine öylece bir göz atar atmaz o günün doğum günü olduğunu fark etti. 41. olmuş diye geçirdi. Ama bu saptama onu ne keyiflendirmiş ne de üzmüştü. Gazeteyi hışırdatarak sayfalarına hızlıca göz gezdirdi. Sonra da bir araba tutarak evine gitti. Uşağı kendisi yokken iki misafirin geldiğini ve birkaç defa da telefonda arandığını bildirdi. Sonra da birikmiş mektupları topluca bir tepsinin üzerinde getirdi. R. gelen mektuplara öylesine kabaca bir göz attı. Göndericilerine aşina olduğu birkaç zarfı açtı. El yazısını tanımadığı kalınca bir mektubu da diğerlerinden ayırarak hiç açmadan öylece kenara itti. Bu arada çayı servis edilmişti. Koltuğunda rahatça arkasına yaslandı. Bir defa daha gazete ve diğer basılı yayınların sayfalarına göz attı. Sonra bir puro yaktı ve ardından da kenara ayırdığı mektubu eline aldı. Elindeki sayfalar bir mektuptan çok, yabancı ve tedirgin bir kadının alelacele yazdığı yaklaşık iki düzine karalamadan oluşuyordu. R. istemsizce, acaba içinde ilave bir not kalmış mıdır diye zarfı bir defa daha yokladı. Ancak zarf boştu ve elindeki sayfalar gibi onun da üstünde ne bir gönderici adresi ne de bir imza yer alıyordu. Tuhaf diye düşündü ve mektubu tekrar eline aldı. Sayfanın üst tarafında bir hitap ve bir başlık gibi "Sana beni hiç tanımamış olman sana" diye yazıyordu. Bir an şaşkınlık geçirdi. Mektup ona mı yoksa hayali bir insana mı yazılmıştı? Birden merakı arttı ve okumaya başladı. Evladım dün öldü. 3 gün 3 gece boyunca bu minicik, çok hassas hayat uğruna ölümle pençeleştim. Grip onun zavallı ve yanan tüm vücudunu ateş içinde sarsarken 40 saat aralıksız başucunda bekledim. Gece gündüz demeden alev gibi yanan alnına serinlemesi için bezler koydum. Gece gündüz onun o huzursuz küçücük ellerini tuttum. Sonunda 3. günün akşamında yığıldım kaldım. Gözlerim artık dayanamıyordu ve ben farkında olmadan kapakları düştü. 3-4 saat kadar sert koltukta uyuyakaldım ve o esnada ölüm oğlumu benden koparıp aldı. Tatlı, zavallı yavrum şimdi işte orada, o daracık çocuk yatağında. Öldüğü andaki gibi öylece uzanıyor. Sadece gözlerini kapatmışlar. Akıllı akıllı bakan, koyu renkli gözlerini, ellerini de beyaz gömleğin üstünde bağlamışlar. Ve yatağında dört köşesinde dört uzun mum dayanmaya devam ediyor. Oraya doğru bakmaya cesaret edemiyorum. Yerimde hareket etmeye bile cesaret edemiyorum. Çünkü mumlar titreyecek olsa oğlumun yüzünün ve kapalı ağzının üzerinde aniden gölgeler kayıp geçiyor. Sanki yüz atları hareket ediyormuş ve ben onlarda onun ölmediğini düşünüp yeniden uyanacağını, berrak sesiyle de çocukça bir neşe içinde bana bir şeyler söyleyebileceğini düşünebilirdim. Ama biliyorum o öldü. Bir defa daha umutlanmamak, bir defa daha hayal kırıklığına uğramamak için de dönüp ona doğru bakmak istemiyorum artık. Biliyorum, biliyorum evladım dün öldü. Şimdi dünyada benim için artık sadece sen varsın. Sadece sen. Benim hakkımda hiçbir şey bilmeyen sen. Hiçbir şey umurunda olmayan, biri gibi davranan veya her şeyi ve herkesi çok sayan sen. Sadece seni sevdim. Beni hiç tanımamış olan ve hep sevdiğim seni. 5. bir mum aldım ve yanıma sana bu satırları yazdığım masanın üstüne koydum. Çünkü ruhumun haykırışlarını bastırmadan ölmüş çocuğumla yalnız başıma kalamıyorum. Ve bu korkunç anlarda seninle konuşmayıp da kiminle konuşacaktım. Benim için her zaman her şeyim olmuş ve şimdi de her şeyim olan seninle sana belki her şeyi açıkça anlatamıyorumdur. Belki de sen beni anlamıyorsundur. Kafam karma karışık. Şakaklarım gerilip zonkluyor ve her yanım ağrı içinde. Ateşim var gibi. Hatta kapı kapı dolaşan grip salgında bulaşmış olabilir. Aslında iyi de olurdu. Böylece ben de oğlumla birlikte giderdim. Ve kendimle boğuşmak zorunda kalmazdım. Bazen gözlerim tamamen kararıyor. Belki de yazmakta olduğum bu mektubu sonuna kadar yazamayabilirim. Ama tüm gücümü kullanmak istiyorum. Bir defa, bir defa olsun sana seslenmek için beni hiçbir zaman tanımayan sana. Sadece sana seslenmek istiyorum. Her şeyi ilk defa açıkça sana söylemek istiyorum. Her zaman sana ait olan ve hakkında hiçbir şey bilmediğin hayatımı eksiksiz bilmelisin. Ama sırrımı ancak öldüğümde öğrenebilirsin. Artık bana cevap vermek zorunda kalmadığından ve şimdiki gibi tüm uzuvlarım buz ve ateş içinde sarsıldığından geri dönüşü olmayan sona gelindiğinde şayet yaşamaya devam etmek zorunda kalırsam o durumda da bu mektubu yırtıp bugüne kadar sustuğum gibi susmaya devam edeceğim. Ama mektubumu şu an ellerinde tutuyorsan artık biliyorsun ki o mektupta ölmüş olan bir kadın sana ilk anından son nefesine kadar hep sana ait olan hayatını anlatmaktadır. Söyleyeceklerimden sakın korkma. Zira ölmüş olan bir kadın artık hiçbir şeyi isteyemez. Ne aşkı, ne acımayı, ne de teselliyi. Tek bir istediğim var. Sana sığınmaya çalışan şu acılarımla dile getirdiğim her şeye inanmandır. Söylediğim her şeye inan. Senden sadece bunu istiyorum. Biricik çocuğu ölüm döşeğinde olan bir insanla asla yalan söylemez. Bütün hayatımı gözlerinin önüne sermek istiyorum. Seni tanıdığım o gün gerçekten de başlayan hayatımı. Hayatım senden önce sadece bulanık ve karmakarışık bir şeydi. Derinliklerinde hiçbir zaman inilemeyen öylesine bir mahzen gibiydi. Her köşesi örümcek ağlarıyla örülmüş, toz içinde ve kalbimin artık hatırlayamadığı işe yaramaz insan ve yaşantılarla doluydu. Sen ortaya çıktığında ben 13 yaşındaydım ve şu an oturduğum aynı apartmanda oturuyorum. Bu mektubumu hayatımın son nefesini ellerinin arasında tuttuğun o mekanda benim evim seninkiyle aynı kattaydı. Tam da senin dairenle karşı karşıya. Eminim benim ailemi artık hatırlamıyorsundur. Kocası vaktiyle maliye denetmeni olan yoksul bir dul kadını, her zaman üzerinde matem kıyafetleri vardı. Ve onun henüz yarı yetişkin cılız kızını. Evimizden çıkmazdı. Hiç küçük burjuva yoksulluğumuza gömülmüş kendi halimizde yaşardık. Belki adlarımızı da bilmiyordun. Çünkü giriş kapımızda isimlik yoktu. Ne kapımızı çalan ne de arayıp soranımız yok olurdu. Gerçi aradan uzunca bir zaman geçti. 15 veya 16 yıl artık aklında kalmadığından kesin kes eminim. Ah, tutkuyla en küçük ayrıntılı bile anımsıyorum. Hatta bugünmüş gibi. Hayır, saatine kadar. Çünkü senden bahsedildiğini ilk defa duyduğumu, senin ilk defa gördüğüm günü anımsıyorum. Hem nasıl anımsamayayım ki? Çünkü o anda benim için dünyam yeniden başlamıştı. Sabırlı ol sevgilim. Her şeyi sana başından itibaren anlatacağım. Sadece senden bir şeyi rica ediyorum. Beni dinleyeceğin bir çeyrek saat için yorulma. Zira ben seni hayatım boyunca sevmiş olmaktan hiç yorulmadım. Sen bizim yaşadığımız apartmana taşınmadan önce senin evinde çirkin, edepsiz, kavgacı insanlar oturuyordu. Kendi yoksulluklarına bakmaktan bizim gibi komşuların yoksulluklarından nefret ederlerdi. Çünkü bizim yoksulluğumuzun onların kokuşmuş alt sınıf kabalığıyla ilgisi yoktu. Adam her zaman zil zurna sarhoştu ve karısını döverdi. Geceleri sık sık devrilen sandalye ve kırılan tabak gürültüleriyle uykumuzdan pırlardık. Bir defasında kadın yüzü kanlar içinde darmadağın olmuş saçlarıyla merdivene kaçmıştı. Ayyaş kocası da arkasından böğürüyordu. Komşular evlerinden çıkıp gelerek adamı polise şikayet etmekle tehdit ettiler. Annem başından beri bu insanlarla ilişki kurmaktan uzak durdu. Ve bana da çocuklarıyla konuşmayı yasakladı. Onlar da bu nedenle ilk yakaladıkları fırsatta benden acısını çıkartıyorlardı. Onlarla sokakta her karşılaştığımızda arkamdan küfürler yağdırıyorlardı. Bana bir defasında da iyice sıkıştırılmış kar toplarını öylece sert atmışlardı ki alnımda kanlar akmaya başlamıştı. Apartmandaki herkes ortak bir tavır içinde bu insanlardan nefret ederdi. Ve sonra beklenmedik bir anda adam hırsızlık nedeniyle tutuklanmıştı. Diğerleri tası tarara toplayıp taşınmak zorunda kalınca hepimiz rahat bir nefes almıştık. Giriş kapısında birkaç gün boyunca kiralık ilanı asılı kaldıktan sonra indirildi ve apartman görevlisi zaman geçirmeden tek başına yaşayan sakin bir beyefendinin evi kiraladığını yaydı ortalığa. Ben de adını ilk defa işte o zaman duydum. Birkaç gün sonra boyacılar, temizlikçiler ve duvar kağıdı ustaları evi pislik içinde bırakan sakinlerinden iyice temizlemek için geldiler. Bitmek bilmeyen çekiç, fırça ve kazıma sesleri duyuyorduk. Ama annem bütün olanlara pek memnundu. Karşı evdeki pis ortamın böylece yok olacağını söylüyordu. Seninle taşınma sırasında yüz yüze gelmedim. Çünkü bütün bu işlerle uşağın ilgileniyordu. Her şeyi sessizce ama olması gerektiği gibi tepeden bakarak yöneten o kısa boylu, ciddi kır saçlı uşağın. Hepimizi inanılmaz biçimde etkilemişti. Çünkü varoştaki apartmanımıza bir uşağın olması tamamen alışık olmadığımız bir şeydi. Ayrıca tamamen hepimizin karşı da alışılmadık biçimde saygılı davranıyordu. Bunu da kendini diğer hizmetlilerle aynı seviyede görmeden ve onlarla samimi sohbetler içine girmeden yapıyordu. Daha ilk günden itibaren annemi saygın bir hanımefendi olarak selamladı. Hatta benim gibi bir haylaza karşı bile her zaman samimi ve ciddiydi. Senin adını her andığında bunu daima derin bir saygı içinde yapıyordu. Sana karşı alışılagelmiş hizmet sınırını aşan ölçüde çok daha fazla değer verdiği anında fark ediliyordu. İşte bundan dolayı onu ne kadar çok sevmiştim. O iyi yürekli ve yaşlı Johan'ı. Diğer taraftan da daima çevrende olabildiği ve sana hizmet ettiği için de onu kıskanıyordum. Bütün bunları sana anlatıyorum. Ah sevgilim. Bütün bu ufak tefek ve neredeyse gülünç şeyleri. Benim gibi öylesine ürkek ve çekingen bir çocuk üzerinde ta başından beri nasıl bir etki bıraktığını anlaman için. Sen henüz benim hayatıma girmeden önce etrafında zenginlik, sıra dışılık ve gizemlilik çemberi içinde bir çekim alanı oluşturmuştu. Varoş'taki o apartmanda yaşayan bizler sabırsızca senin buraya taşınmanı bekliyorduk. Ve sana olan bu merakım bir öğleden sonra okuldan eve geldiğimde ve mobilya taşıyan bir kamyonetin apartmanın önünde durduğunu gördüğüm o anda bende nasıl bir zirveye ulaşmıştı. Taşıyıcılar mobilyaların çoğunu ve ağır olan parçaları çoktan yukarıya çıkarmışlardı. Şimdi de daha küçük eşyaları tek tek taşıyorlardı. Ben her şeyi hayranlıkla görebilmek için kapının hemen bitişinde duruyordum. Çünkü sana ait eşyaların tamamı daha önce hiç görmediğim kadar tuhaf bir biçimde çok farklıydı. Aralarında Hint tanrı figürleri, İtalyan heykelleri, göz kamaştırıcı büyük tablolar ve en sonunda da kitaplar indiriliyordu. Oldukça çok ve güzel kitaplar. Bu kadarını hiçbir zaman tahmin edemezdim. Kapı eşiğinde kitaplar üst üste diziliyordu. Uşak da onları oradan tek tek alıp elindeki sopa ve fırçayla özenle tozunu alıyordu. Merak içinde her bir kitapla gittikçe yükselen yığına yaklaştım. Uşak beni oradan uzaklaştırmadı ama çok da yakınlaşmama izin vermedi. Bu nedenle onlara dokunmayı göze alamadım. Bazılarının yumuşak derisini hissedebilmek için dokunmayı çok isterdim. Çekingen bir biçimde sadece yan kısımlarını başlıklarını okudum. Çoğu Fransızca ve İngilizceydi. Bazıları da bilmediğim dillerceydi. Hepsine saatlerce bakabilirdim diye düşünüyorum. Ta o anda annem beni içeriye çağırdı. Seni henüz tanımamama rağmen sonrası da bütün akşam boyunca seni düşünmeden edemedim. Benim kendime ait sadece bir düzine kadar ucuz yırtık pırtık karton ciltli kitabım vardı. Onları her şeyden çok severdim ve tekrar tekrar okurdum. Ve şimdi bütün bu muhteşem kitapların hepsini okumuş ve sahibi olan, hepsinin yazıldığı dilleri anlayan, hem çok zengin, bir o kadar da bilgili biri acaba nasıl bir insandır diye kafa patlatıyordum. Doğaüstü olarak görebilecek içten bir saygı beni bu kadar çok kitabın düşüncesiyle kaynaştırmıştı. Seni dış görünümünle gözümde canlandırmaya çalıştım. Gözlüklü ve uzun beyaz sakalı olan yaşlıca bir adam olmalıydın. Bizim coğrafya öğretmenimize benzeyen ama ondan daha sevecen, yakışıklı ve iyi huylu. Seni yaşlı bir adam olarak gördüm canlandırmama rağmen, o zamanlar neden kendimden emin olarak senin yakışıklı biri olman gerektiğine inandığımı bilmiyorum. O gece ve seni henüz tanımamışken seni ilk defa rüyamda gördüm. Ertesi gün taşındın. Ama sürekli etrafı gözetlememe rağmen seni bir türlü göremiyordum. Böylece merakım daha da artmıştı. Nihayet üçüncü gün seni gördüm ve şaşkınlığım benim için sarsıcı oldu. Çünkü beklemediğim çok farklıydın. Ve üzerinde o çocuksu tanrısal babacanlıktan hiçbir iz yoktu. Gözlüklü, sevecen, yaşlıca bir adamdı. Hayalimde canlandırdım. Ve sonra sen göründün. Sen tıpkı bugün de olduğun gibi aynı sen. Yılların üzerinden kayıp yok olduğu o asla değişmeyen sen. Üzerinde açık kahverengi, şık bir spor kıyafet vardı ve yaramaz bir erkek çocuğu tarzını andıran eşsiz rahatlığında. Basamakları ikişer ikişer atlayarak merdivenlerden yukarı çıkmıştın. şapkanı elinde taşıyordun. Bu sayede dipdiri saçların birbirlerinden parlayan canlı yüzünü anlatılması güç bir şaşkınlık içinde izledim. Gerçekten şaşkınlıktan korkuya kapılmıştım. Ne kadar genç, ne kadar hoş, ne kadar tüy gibi incecik ve şıktın. Ayrıca şöyle de tuhaf bir durum vardı. Benim ve başkalarının her defasında hayretler içinde hissettiğimiz sendeki o eşsiz tarzını ben çok açık biçimde o ilk anda fark etmiştim. Sen iki kişiliği olan tuhaf bir insansın. Bir yönüne sıcakkanlı, hayatı hafife alan, kendini bütünüyle oyuna ve maceraya kaptırmış bir delikanlı. Diğer yönüyle de sanatın katı bir ciddiyet içinde görev bilinci yüksek, son derece okumuş ve bilgili bir adamsın. Zaman geçtikçe herkesin sende hissettiği şeyi ben çok da farkında olmadan hemen anlamıştım. Sen çifte bir hayat yaşıyordun. İlki aydınlık, tamamen dünyaya açık bir çevrede. İkincisi tamamen karanlık ve sadece senin bildiğin bir çevrede. Bu dipsiz kuyudaki ikiliği senin varoluşunun sırrını hissetmiştim ben. Hem de 13 yaşında. Büyülü gücüm sayesinde daha ilk bakışımda. Sen benim gibi bir çocuk için nasıl bir mucize, nasıl ilgi uyandıran bir gezem olduğunu şimdi anlıyor musun sevgilim? Kitaplar yazdığı ve o ikinci büyük dünyasında ünlü olduğu için saygı duyulan bir insansın. Bir yaramaz oğlan çocuğu kadar neşeli ve 25 yaşında bir genç adam olarak durgunluğu keşfetmek, şunu söylememe gerek var mı? İşte o günden itibaren evimizde, o zavallı çocukluk dünyamın içinde senin dışında hiçbir şeyle ilgilenemez hale geldim. 13 yaşındaki bir çocuğun bitmez tükenmez dik kafalılığı ve inatçılığıyla sadece senin hayatını, senin varlığının etrafında gezinmeye başladım. Sürekli seni izliyordum. Alışkanlıklarını izliyordum. Evine girip çıkan insanları izliyordum. Ve bütün bunlar sana olan merakımı azaltacağını aksine sadece arttırıyordu. Çünkü çifte karakterli oluşunun kanıtı evine girip çıkan insanların farklı farklı olmalarına açık biçimde belli oluyordu. Gelip gidenler arasında gençlerle ve arkadaşların vardı. Onlarla neşe içinde gülüp hoş zaman geçiriyordun. Otomobilleriyle bazen aklı havada üniversite öğrencileri, bazen de hanımlar geliyordu. Hatta bir defasında opera müdürü olan ünlü orkestra şefi geldi. Onu o güne kadar sadece uzaktan ve kürsünün önünde büyük bir saygı içinde izlemiştim. Bazen de henüz ticaretin lisesinde okuyan küçük kızlar gelir, utangaç tavırlarla hızlıca kapıdan içeri dalıverirlerdi. Neredeyse hep kadınlar, pek çok kadın geliyordu. Bütün bunlar olurken aklıma kuşku uyandıracak şeyler gelmiyordu. Bir sabah okula gitmek üzereyken yüzü tamamen örtülü bir kadının evinden çıktığını gördüğümde bile kuşkulanmadım. Henüz 13 yaşında bir çocuktum ve seni gözetlediğim anlardaki o tutkulu merakım, çocuk yaşında biri için bir aşk olabileceğini henüz farkında değildim. Ama hala dün gibi aklımda sevgilim, hatta günün ve saatin de. Kendimi ne zaman tüm ruhumla ve ebedi olarak sende kaybettiğimi anımsıyorum. Okuldan bir kız arkadaşımla gezip dolaşıp eve döndükten sonra apartmanın önünde gevezelik ediyorduk. O anda bir otomobil yaklaştı. Durdu ve sen. Beni bugün bile sana hayran bırakan o sabırsız ve rahat tarzınla hemen arabanın basamağından atlayıp kapıya doğru yöneldin. İstemsizce içimden sana kapıyı açmak zorunluluğu duydum ve böylece yolunu kesmiş oldum. Az kalsın çarpışacaktık. Sen sevecenlikle dolu o yumuşak ve insanı içine çeken bakışınla bana baktın. Bana gülümsedin. Evet, bunu başka bir biçimde anlatamam. Oldukça sevecendin. Ve çok kısık ve neredeyse güvenilir bir ses tonuyla şöyle dedin. Çok teşekkür ederim küçük hanım. Aslında hepsi bu kadardı. Ama sendeki o yumuşak ve sevecen bakışı hissettiğim anda sana vurulmuştum. Evet, aradan çok geçmeden bu kapsayıcı, kendine doğru çeken, sarıp sarmalayan ama aynı zamanda da soyan bakışını, hatta doğuştan baştan çıkarıcı o erkeksi bakışını sana sürünüp geçen her kadına, seninle ilgilenen her tezgahtar kıza, kapıyı açan her hoda hizmetçiliğine diktiğini ama bu bakışın senin istediğin ve eğiliminle bilinçli olmadığı aksine kadınlara karşı gösterdiğin bu sevencenliğin gayri ihtiyarı olduğunu ve böylece de bakışlarının yumuşak ve içten görünmesine neden olduğunu anlayacaktım. Ama ben 13 yaşında bir çocuk olarak bunun çok farkında değildim. Ateşin içine atlamış gibiydim. Sevecenliğini sadece ve sadece bana gösterdiğini sanıyordum. Ve o bir anda yarı olgun halimle yer bulan kadın gözünü açmıştı. İşte o kadın her daim sana vurgundu. Kimdi bu diye sormuştu arkadaşım. Nasıl cevap vereceğimi bilemedim. Ona adını söylemem imkansızdı. Çünkü daha o bir anda, tek bir anda adın benim kutsalım. Hatta bana ait bir sır olmuştu. Sonra da kekelerek "Aman bizim apartmanda yaşayan adamın biri işte" diye geçiştirdim. Arkadaşım da meraklı bir çocuk edasıyla "Peki o zaman adam sana bakar bakmaz neden kıpkırmızı kesildin?" diye alay etmişti sinsice. Onu dalga geçerek sırrımı kurcalamaya çalıştığını hissettiğim için de yanaklarımı tamamen kan kaplamıştı. Mahcup duruma düşüncede kabalaştım ve öfkeyle "Seni aptal kaz" diye tepki verdim. Onu oracıkta boğmak geldi içimden. O ise kahkaha atarcasına ve küçümser bir tavırla gülmeye başladı. Öfkeden bayılacak gibi oldum. Gözlerimin yaşla dolduğunu hissettim. Ona oracıkta öylece bırakıp yukarı koştum. O anda başladı sana olan aşkım. Biliyorum kadınlar sana senin gibi hep el üstünde tutulan bir erkeğe bu cümleyi ne kadar sık söylemişlerdir.